Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 16 października, jest piąta. Trójkowy budzik.

11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. A dziś premier Beata Szydło wraz z minister edukacji Anną Zalewską wręczą nauczycielom odznaczenia państwowe i ministerialne. Ta uroczystość, podczas której nauczyciele otrzymają krzyż oficerski i kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz medale Komisji Edukacji Narodowej, odbędzie się w kancelarii premiera o 11. Dziś rocznie się wypłata zaliczek tegorocznych dopłat dla rolników. W Poznaniu rozpocznie się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska. Jego obrady potrwają do jutra, a patronem kongresu jest Polskie Radio. O 14 w Poznaniu rozpocznie się otwarte spotkanie dyskusyjne przed referendum ogólnokrajowym dotyczącym nowej konstytucji. Z zagranicy. Gorąco w Hiszpanii, w Katalonii. O 10 upływa termin, który rząd Hiszpanii wyznaczył w środę premierowi Katalonii, Carlosowi Puigdemontowi, by wyjaśnił, czy proklamował niepodległość Katalonii, czy też nie. Premier Wielkiej Brytanii Theresa May spotka się dziś w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem i Michaelem Barnier, głównym negocjatorem Brexitu. W Luksemburgu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, a tematami rozmów będą problem Północnej Korei i Iranu, także sytuacja w Turcji i Birmie. W Manili rozpocznie się trzecie forum biznesu Unia Europejska-Filipiny, a w przypadającym dziś Światowym Dniu Żywności papież Franciszek odwiedzi o 9:00 rzymską siedzibę Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Z pewnością wielokrotnie o tym dziś będziemy mówić w serwisach informacyjnych, także w niektórych audycjach, a więcej również na naszych stronach internetowych polskieradio.pl. I z tym też dziś Światowym Dniem Żywności związany był nasz cykl Trzy na raz. Chleb, kanapka. Szukaliśmy wspólnego mianownika, cóż łączyło trzy różne nagrania różnych wykonawców. No to dlatego, że dziś Światowy Dzień Żywności, obchodzony od 1981 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych właśnie do spraw wyżywienia i rolnictwa. Z pewnością do tego dnia, Światowego Dnia Żywności, jeszcze będziemy wracać. 13 minut po godzinie 5. Wracamy do listy przebojów. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wybierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie. Zabierz z miasta mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Kochanie, zabierz z miasta mnie na łąki wieś, gdzie wonne rosy. Na mchu mnie połóż w ciszy drzew. Wplataj liście w moje włosy. Zasyp w głowie zgiełk i szum, skrzydłami pszczół, płatkami kwiatów. Kochanie, zabierz z miasta mnie, umieram tutaj ocal. Dzwonki w telefonach. 17 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Rezydenci dają rządowi ostatnią szansę, zmniejszając oczekiwania dojścia nie do 6,8%, ale chociaż do 6% PKB na ochronę zdrowia. Żądają w postulatach złożonych w sobotę w kancelarii premiera protestujący rezydenci. Ten niespełna 1% może zaważyć na sytuacji polskiego lecznictwa. Protest przybiera bowiem na sile, a do mocno zdeterminowanych młodych lekarzy chcą dołączyć przedstawiciele kolejnych zawodów medycznych. Głodówka rezydentów, 6% kompromisu. O tym na swoich stronach dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że jak wskazuje przeprowadzony wśród głosujących sondaż, pierwsze miejsce we wczorajszych wyborach do Austriackiej Rady Narodowej Izby Poselskiej Parlamentu zajęła chadecka Austriacka Partia Ludowa, wyraźnie wyprzedzając swych rywali. 31-letni przywódca i ponad 31% oddanych głosów. Austriacka Partia Ludowa prowadzi w wyborach. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Jeszcze puls biznesu. O tym, że surowiec z wiatrołomów kiepsko się sprzedaje, zdaniem branży drzewnej, z powodu ceny. Lasy Państwowe nie widzą problemu, informuje dziś Puls Biznesu. Lasy Państwowe próbują sprzedać to, co pozostawiły po sobie wichury. Zdaniem Bogdana Czemki, dyrektora Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, źle się do tego zabrały, więc idzie im fatalnie. Plotki o rzekomych trudnościach są próbą nacisku na Lasy Państwowe, aby obniżyły cenę, ripostuje Anna Malinowska, rzeczniczka Lasów Państwowych. Puls Biznesu zwraca uwagę na to, że dodatkowy kłopot może polegać na tym, że większość drzew powalonych przez wichury znajduje się w trudno dostępnym terenie, gdzie po prostu nie ma dróg dojazdowych. I zanim maszyny dotrą do surowca, minie wiele miesięcy, a przez ten czas drewno będzie narażone na działanie czynników atmosferycznych, co oczywiście odbije się na jego jakości i przydatności gospodarczej. Z połamanym drewnem lasy są w lesie, tak tytułuje swój tekst Puls Biznesu. Tyle na temat. Teraz z prasy trzy tematy, trzy tytuły, oczywiście więcej z gazet w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku 19 po 5. Diabli nadali i wmówili mi to. Już niedługo zobaczysz dno. Tam koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to grzech. Czy tego chcesz? Czy tego chcesz naprawdę? Ja to wiem. Okrutne, gdy rozdziela nas biała krecha, zielony czas. Księżycowe pola to był szpan. Ty nie masz nic, czego ja bym chciał. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Nowy dzień. Zobaczysz dno. Tak koszmarem może być, co chcesz. Chyba że zrozumiesz, co to cię. Spróbuj zacząć nowy dzień. Może w końcu uda się. Uda się. Spróbuj zacząć.

W 2004 roku zmarł Tomasz Strzembosz, historyk najnowszych dziejów Polski, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Był związany z harcerstwem, jednym z twórców Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, potem przewodniczącym, honorowym przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Autor książek, ponad 100 publikacji naukowych, był także redaktorem naukowym kilkunastu innych pozycji. W roku 2007 zmarł Jerzy Markuszewski, reżyser teatralny, twórca i główny animator Studenckiego Teatru Satyryków, działacz opozycji demokratycznej, współpracownik Komitetu Obrony Robotników i Podziemnej Solidarności, autor scenariuszy do wielu filmów, m.in. do Niebo bez Słońca, do bardzo starych Oboje oraz o Przybłędy. Dziś 10. rocznica śmierci Jerzego Markuszewskiego. To oczywiście nie wszystkie wydarzenia z historii z 16 października. Do kalendarza, do tych ważnych lat dla historii Polski jeszcze wrócimy za momencik. Wcześniej w muzycznym kalendarzu wspomnienie. W 27. rocznicę śmierci wspominamy niezwykłego amerykańskiego perkusistę jazzowego. W 1990 roku zmarł Art Blakey. Ciąg dalszy muzycznego i nie tylko kalendarza za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Ranek mglisty, a w dzień ma być pogodnie. Połowa października, nie bójmy się tego słowa. Słonecznie i ciepło, wiatr słaby i umiarkowane ciśnienie bez większych zmian rośnie, a na termometrach temperatura też rośnie, bo w dzień ma być od 17 stopni nad morzem, 20 w centrum. I to nie ostatnie słowo pana synoptyka. Bo najcieplej, uwaga, dziś na Dolnym Śląsku, nawet do 23 stopni. Moving on and getting over are not the same, it seems to me. You've been gone, I'm growing older, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time. Thank you. on and getting over are not the friends they used to be. It's been so long since I got to hold you, but I still can't seem to get you off my mind. And I do believe I feel you all the time, all the time. Tell me I can have the fact you loved me to hold on to. Tell me I can keep the door cracked open to let light through. For all my running I can't understand, I'm one text away from being back again. But I'm moving on and I'm getting old. I'm getting old. So long, it just goes to show you that I still can't seem to get you off my mind. And I sure would like to see you one more time. Urodzinowo. John Mayer w muzycznym trójkowym kalendarzu, wokalista, gitarzysta, autor tekstów, kończy 40 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 24 minuty szósta. Dwa ważne wydarzenia z historii Polski i świata. 39 lat temu, właśnie 16 października 1978 roku o godzinie 18:18 z nad Kaplicy Sykstyńskiej na placu Świętego Piotra w Rzymie uniósł się biały dym. Oczywiście był to znak, że kardynałowie zgromadzeni na konklawę wybrali następcę Świętego Piotra. Nowy papież, 264 w historii Kościoła, kardynał Karol Wojtyła, przyjął imię Jan Paweł II. Przypomnijmy, był pierwszym od ponad 450 lat papieżem niepochodzącym z Włoch, także najmłodszym od półtora wieku. Miał 58 lat. Habemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Tak było równo 39 lat temu, 16 października 1978 roku. Przypomnijmy, papież Jan Paweł II zmarł w 9666 dniu pontyfikatu. Odszedł do domu ojca 2 kwietnia 2005 roku o 21:37. Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym Kościoła katolickiego 1 maja 2011 roku w Watykanie, a 27 kwietnia 2014 roku odbyła się kanonizacja papieża Polaka. Polaka. Dodajmy, bo to też ważne wydarzenie i ważna data w dzisiejszym kalendarzu. 16 dzień października to polskie święto państwowe. Dzień papieża Jana Pawła II, właśnie obchodzony w rocznicę wyboru Karola Wojtyły, arcybiskupa i metropolity krakowskiego na stolicę Piotrową. A drugie ważne wydarzenie z historii Polski i świata, także z 16 października, także z 1978 roku. To było pierwsze polskie wejście na najwyższy szczyt świata. Równo 39 lat temu Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. Polska himalaistka była też pierwszą Europejką oraz trzecią kobietą na świecie na wierzchołku najwyższej góry. W tym samym dniu, właśnie 16 października 1978 roku, konklawę w Rzymie wybrało Karola Wojtyłę na papieża. Rok później, w czasie spotkania z Wandą Rutkiewicz, Jan Paweł II powiedział: dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Ojciec Święty otrzymał od himalaistki kamień z wierzchołka Mount Everestu. Polka stanęła na szczycie o 13.45. Było to 76. wejście na tę górę w historii himalaizmu. Odbyło się w ramach wyprawy niemiecko-francuskiej. A oprócz zdobycia Mount Everestu, polska himalaistka miała na koncie inne spektakularne sukcesy. Była jedną z nielicznych kobiet, które zdobyły przynajmniej 8 gór powyżej 8000 metrów. Była też pierwszą kobietą na świecie na szczycie K2. Zaginęła podczas wejścia na szczyt jednej z najwyższych gór na świecie, Kanczendzongi w Nepalu. Za datę śmierci Wandy Rutkiewicz przyjmuje się 13 dzień maja 1992 roku. Coś mi się wydaje, że do tych dat ważnych dla, jak wcześniej wspomniałem, historii Polski i świata jeszcze będziemy powracać. Wszak spotkanie z kalendarzem, w urywkach z kalendarza w porannej audycji jeszcze przed godziną 7, a właśnie kilka wydarzeń związanych z 16 dniem października. Za 21.06 wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o tym, że Flea z Red Hot Chili Peppers kończy 55 lat. Love is my modern cliche. budzikowe kalendarium muzyczne. Beckman Turner Overdrive na urodziny, które obchodzi dziś Fred Turner, kanadyjski muzyk, basista, wokalista i autor tekstów formacji. 74. urodziny i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sala 13.06, pora na kącik z muzyką country, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest ich trzech. No to nazywają się Cadillac Three, chociaż nazywali się Cadillac Black. Oczywiście trenowali w garażu, gdzieś tam na południu. Są młodzi, długowłosi, a więc można powiedzieć, że nawiązują bardziej do muzyki rockowej niż country, ale wychowani zostali w nurcie country, więc starają się łączyć tę mocniejszą południowo-rockową muzykę z muzyką country. Można także powiedzieć, że nawiązują do starego stylu rockabilly, bo w rockabilly było, tak jak u Elvisa czy u Johnny Casha, na początku trzech. Johnny Burnett Trio, państwo pamiętają, Buddy Holly także zaczynał we trójkę. Krótko mówiąc, po prostu są autentyczni, byli nominowani do Grammy i śpiewają taką piosenkę na swoim drugim albumie. Get Your Buzz On, czyli chodźmy się zabawić, ale my w garniturach nie występujemy, ani nawet w kowbojskich strojach. Jednakowoż mamy nadzieję poderwać parę dziewczyn. No po prostu będziemy bawić się do rana. Well, us boys, we ain't suit and tie. Like the young guns, hats and boots, catch a cowgirl's eye. Oh, we came just for the party. We came for the girls to get naughty. We came 'cause we just wanna let it go. A little whiskey, boy, through your radio. There ain't nothing wrong. If you want a knockdown drag out, go on, let your hair down. Party on the bar, fill the roof to cruise, yeah. Skin her to the road. Getting naughty, we came 'cause we just wanna let it go. A little whiskey buzz through your radio. There ain't nothing wrong. If you wanna knock down, drag out, go on, let your hair down. Party on the farm, fill the roof to crow, yeah. From Skinner to the Rolling Stone. From starting me up till Tuesday's gone. Get your buzz on, get your buzz on. Get your buzz on, get your buzz on. Korneliusz Pacuda i spotkanie z muzyką country jutro o zwykłej porze, także przed godziną 6. Bardzo serdecznie polecamy i zapraszamy. Na budziku za 8:06, no i tak oto rozpoczynamy nowy dzień i nowy tydzień. Nie uciekniemy od tego, ale tym bardziej pan synoptyk jakoś rekompensuje nam te straty związane z tym, że dziś poniedziałek, 16 dzień października, a w pogodzie dziś, no fantastyczne babie lato w połowie października i to. Więcej w prognozie pogody, tylko tyle powiem, że pogodnie, miejscami tylko może się chmurzyć, ranek mglisty, a w dzień od 17 do 23 stopni. Fantastycznie, tego słońca życzymy dziś świętującym. A dziś między innymi gawła, co mówi przysłowie od pani Ani z Gliwic, kiedy w święty gaweł słota będzie w lecie dużo błota. No to szykuje nam się słoneczne lato. A dziś nie tylko gawła, także Gerarda i Florentyny. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always. You could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Myślę, że godnie i z przytupem uczciliśmy imieniny Florentyny. Florence and the Machine już prawie do usłyszenia dziś w Budziku. Za 4 minuty o 6:00 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie dziękujemy za wszystkie maile, listy i telefony. Kłaniamy się Państwu. Halina Leszczyńska, Piotr Łoda i do jutra.